Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των Ζώων. Βρε, καλώς τα παιδιά. Είναι ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής και τι κάνετε και πώς είστε και πολύ χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε. Σε μια υπέροχη μέρα, σε μια υπέροχη εβδομάδα, σε έναν υπέροχο μήνα, μια υπέροχη χρονιά. Πήγα σε άλλη μια υπέροχη δίκη. Το έχουμε πάρει. Α, εν τω μεταξύ, είμαι στην αίθουσα του δικαστηρίου για την δίκη του Ζακ. Είναι η φίλη μας, η καλή, η Δανάη Μπαρτζόκα από το ντοκουμέντο, η οποία μου λέει ότι δίπλα έχει Σίμω Σεϊσίδη και Σακά. Α, δεν πέρασε από εκεί. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν γίνεται, δεν τους προφταίνουμε. Δεν τους προφταίνουμε. Δηλαδή πιέζουν πολύ το... Okay. Μας πιέζουν πάρα πολύ με τις δίκες. Δεν γίνεται, δεν τα προφταίνουμε όλα μαζί. Λοιπόν, ήτανε... Σήμερα είχε Ζακ. Ξεκίνησε κάπως ομαλά, υποτονικά. Ξέρετε τώρα, επιστήμονες, ιατροδικαστές. Ήτανε δύο καταθέσεις ιατροδικαστών, μία κρατική υπάλληλος και ένας ο εμπειρογνώμονας που είχε προσλάβει η οικογένεια του Ζακ. Και σκεφτόμουν μετά, επειδή εξελίχθηκε σε εκρηκτικό το κλίμα μέσα στο δικαστήριο, κυριολεκτικά δηλαδή, όχι κυριολεκτικά δεν υπήρξε έκρηξη, αλλά αποχώρησε η οικογένεια πάρα πολύ ταραγμένη. Αποχώρησε όχι όπως αποχωρούν κάθε φορά που ξαναδείχνουν τα βίντεο. Αυτό γίνεται κάθε φορά. Οι άνθρωποι δεν αντέχουν προφανώς να ξαναβλέπουν αυτά τα βίντεο. Αλλά υπήρξε μια πολύ πολύ έντονη στιγμή όταν είχε τη φαϊνή ιδέα μια συνήγορος υπεράσπισης να δείξει ένα τριγωνικό γυαλί για να μας σοκάρει, καθώς τα βλέπαμε όλοι, πόσο μεγάλο ήταν αυτό το αυτοσχέδιο, το ευκαιριακό όπλο, όπως το ονομάζουν στα εγχειρίδια αυτά τα περίφημα της αστυνομίας. Και βεβαίως καταλαβαίνεις ότι μπροστά σε αυτήν την φοβερή αντιστροφή της πραγματικότητας, η υπομονή της οικογένειας να παρακολουθεί την υπερασπιστική στρατηγική της απέναντι πλευράς, υπάρχουν στιγμές που εξαντλείται. Και σκεφτόμουν το εξής, ρε Θάνο. Είναι η στρατηγική για την υπεράσπιση είναι ότι κάνουν το εξής. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της υγείας του Ζακ και των ερωτήσεων που απευθύνουν κάθε φορά στους ιατροδικαστές, με πάρα πολύ σιγουριά μας εξηγούν ότι, παιδιά, ο Ζακ είχε τόσο βεβαρημένη υγεία που δεν έπαιξαν ρόλο τα χτυπήματα. Αυτό, όσο εξωφρενικό και αν ακούγεται σε οποιονδήποτε δεν έχει υποστεί το μαρτύριο της των μαρτυρικών καταθέσεων, αυτό είναι το επιχείρημα. Οπότε ξετινάζουν. Και για πείτε μας, είχε αυτό το πρόβλημα στο σηκώτη του. Η καρδιά του, πώς, αφού πιο παλιά έπινε. Εν τω μεταξύ, ξέρουμε από τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, ξέρουμε από την τοξικολογική εξέταση, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κανένα έβριμα στο οποίο να μπορεί να αποδοθεί ο θάνατός του. Ναι, του λένε, αλλά το λιπόδες ύπαρ, λέει η ιατροδικαστής, μανά το εγχειρίδιο του καθηγητή Κουτσελίνη, που λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις γράφουμε απροσδιόριστης αιτίας, γιατί δεν μπορείς να αποδώσεις ευνίδιο θάνατο σε αυτό. Ναι, αλλά βρήκαμε ένα άλλο βιβλίο που λέει ότι μπορεί να υπάρξει και ευνίδιος θάνατος από αυτό. Οπότε το επιχείρημα είναι ότι ο Ζακ απλώς έτυχε να φάει και ένα ξύλο εκείνη τη μέρα, αλλά πέθανε επειδή είχε προβλήματα υγείας. Και μάλιστα όχι απλώς και προβλήματα υγείας. Δύο φορές σήμερα διαφορετικοί συνήγοροι ανέφεραν και το θέμα του πυροσβεστήρα, ότι μα πώς μπορεί, μπορεί να είναι υγιής. Τι είναι για σας, ρωτούσαν ένας υγιής άνθρωπος. Μπορεί να είναι υγιής ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται να σηκώσει έναν πυροσβεστήρα 6 κιλών. Σε καμία περίπτωση. Πώς θα τον πεις αυτόν τον άνθρωπο υγιή. Και τα λένε αυτά, ότι δεν μπορεί να σηκώσει τον πυροσβεστήρα, αν ο παραπέον βηματισμός δείχνει ότι μπορεί να έχει ξεκινήσει ήδη το ισχυμικό επεισόδιο πριν το ξυλοδαρμό του από τους αστυνομικούς. Και μετά, στο υπόλοιπο μισό της, της ημέρας, επειδή καταθέτει ένας αστυνομικός, αξιωματικός της ομάδας Δίας, ο οποίος δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας, καταθέτει με την υπηρεσιακή του ιδιότητα, επέβλεψε αυτά, και τον ρωτούν λοιπόν αν καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και λέει ναι, βεβαίως όλα έγιναν με βάση τα πρωτόκολλα που διαθέτουμε. Γιατί, γιατί λέει, όταν υπάρχει ένας άνθρωπος οπλισμένος, όπως ήταν ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος με το κομμάτι αυτό του γυαλιού, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ακινητοποιηθεί, και στην περίπτωσή μας η ακινητοποίηση σημαίνει να περαστούν χειροπέδες. Δεν σημαίνει να τον κρατάς λίγο, σημαίνει να περαστούν χειροπέδες. Και να πω την αλήθεια, με βάση το εγχειρίδιο της αστυνομικής αυτοάμυνας στο οποίο αναφερόταν η υπεράσπιση, το καταλαβαίνω ότι η ακινητοποίηση σημαίνει να περάσει χειροπέδες. Αλλά αυτά αφορούν κακοποιούς με όπλα. Εδώ για τον άλλον, μέχρι πριν από 5 λεπτά οι ίδιοι άνθρωποι σου έλεγαν ότι δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Και ξαφνικά έχει γίνει ο σούπερ ήρωας που θα τάβαζε με μια ορδή εκεί πέρα εκπαιδευμένων αστυνομικών με τα γομάρια. Είναι, χωρίζεται σε χρονικές φάσεις, ξέρω εγώ. Είναι η φάση τι ώρα γίνεται. Ας πούμε ότι γίνεται στη μία. Δεν θυμάμαι καθόλου τι ώρα ακριβώς γίνεται. Μεσημέρι είναι, προφανώς μέρα έχει. Μία, και, μία με μία και δέκα δεν μπορεί να μετακινήσει τον πυροσβεστήρα, είναι άρρωστος. Μία και δέκα με μία και είκοσι τον κλωτσάνε εκεί πέρα με τα γυαλιά, πέφτει τζαμαρία το ένα τ' άλλο κλπ. Θα πούμε και τι είδε ακριβώς η μάρτυρας που κατέθεσε η αυτόπτης μάρτυρας. Μια μισή όταν έρχεται η αστυνομία, ο άνθρωπος που είναι, δεν μπορεί να σηκώσει πυροσβεστήρα, που είναι κάτω κλπ. Έχει ξαφνικά τις σούπερ δυνάμεις, γιατί προφανώς αποκτάς σούπερ δυνάμεις όταν έχεις, πάντα όταν οι αστυνομικοί αυθαιρετούν και ασκούν υπέρμετρη βία, έχουν απέναντι ένα Σούπερμαν. Μία και είκοσι με μία και τριάντα, ας πούμε, αποκτά αυτές τις μαγικές ικανότητες και... Και κινδυνεύουν όλοι. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Κανείς δεν καταλαβαίνει ποιο είναι το πρόβλημα. Και το λέγανε αυτό το, αυτό το πράγμα. Είπε ο άλλος εκεί πέρα ότι αν ζούσε θα δικαζόταν για βαρύτατα αδικήματα, για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας. Και λες, κάτσε ρε φίλε, εδώ εσείς δεν δικάζεστε για απόπειρα ανθρωποκτονίας που πέθανε. Και θα δικαζόταν αυτός που δεν έχει γρατζουνίσει κανέναν. Τρελαίνεσαι δηλαδή. Είπαμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, αλλά λες ρε παιδιά, να υπάρχει μια ευλογοφάνεια. Και δεν είναι ότι γενικώς και ορίστος, εντάξει, περάσπιση είναι τι θα πει. Γιατί προφανώς υπάρχουν πράγματα. Ας πούμε, το αν ήταν κρισιμότερα τα πρώτα χτυπήματα, εγώ θα το άκουγα, ρε παιδί μου. Θα το άκουγα. Το είπε ο σημερινός ιατροδικαστής. Δεν χάρηκα που το είπε, γιατί νομίζω ότι. Διευκολύνει πάρα πολύ τη θέση των αστυνομικών, και με δεδομένο ότι η θέση των προηγούμενων ιατροδικαστών ήταν ότι όλα τα χτυπήματα έχουν συνεισφέρει εξίσου, δηλαδή δεν έχει υπάρξει κάποιο θανάσιμο χτύπημα, όλα τα χτυπήματα έχουν συνεισφέρει στο στρες αυτό, το ιατρικό οριζόμενο στρες που επέφερε τον θάνατό του, αυτές τις ισχυμικού τύπου αλλοιώσεις που επέφεραν τον θάνατο. Τώρα να πιες εσύ και να πεις ότι εντάξει, δεν, οι δεύτεροι τον βαράγαν μένα, αλλά δεν έγινε και τίποτα, τα χτυπήματα στο κεφάλι ήταν σημαντικά. Δεν ξέρω πώς συμβαδίζει με αυτό που λέμε ότι κανένα χτύπημα δεν ήταν θανάσιμο, δεν έχει διαπιστωθεί κάποιο χτύπημα στο κεφάλι για το οποίο η ιατροδικαστική έκθεση να λέει ότι από αυτό πέθανε. Αλλά είναι τρελό ότι η υπεράσπιση των κατηγορημένων λέει ταυτοχρόνως και τα δύο αυτά, και ότι δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του και ότι ξαφνικά όλοι αυτοί κινδύνευαν και ότι θα έπρεπε να δικαστεί. Και το λες αυτό το πράγμα τώρα, το λες για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τον οποίο τον έχουν σκοτώσει. Σε κάποια στιγμή αρχίζει να λέει τώρα ο μάρτυρας της αστυνομίας ότι του λένε, τον ρωτούν πώς μπορεί να διαπιστωθεί αν κανείς συνεργάζεται, αν υπακούει, λέει, σε εντολές. Σας φάνηκε ότι συνεργαζόταν ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος και λέει δεν ίσιωνε το πόδι του, δεν το είπε έτσι, δεν ευθυγράμιζε το πόδι του, δεν θυμάμαι πως διάολο το είπε, και κάποια στιγμή ξεσπάει Παπαπαντολέον και λέει πέθανε λίγο μετά, δηλαδή εκτός αν και νεκρός θεωρείται ότι θα συνιστούσε κίνδυνο, αλλά πέθανε λίγο μετά. Στο ασθενοφόρο ήταν ήδη νεκρός. Εξεγείρεται όλη η υπεράσπιση με το που λέτε στο ασθενοφόρο ήταν ήδη νεκρός. Ότι όχι, τι είναι αυτά που λέτε, ήταν από πού προκύπτει αυτό. Και φωνάζει Παπαπαντολέον, λέει οξυγόνο μηδέν, απώλεια αισθήσεων. Εσάς σας φαίνεται ζωντανός. Και λέει τις τιμές, μια σειρά από, από τα στοιχεία αυτά που έχουν δοθεί από τη στιγμή κατά την οποία επιβάζεται στο ασθενοφόρο. Και ρωτάει αυτό, σας φαίνεται ζωντανός. Και δεν ήταν μόνο αυτό, είναι ότι υπάρχει το ζήτημα του φάρου, ότι το ασθενοφόρο κατέφτασε με σβηστό το φάρο, πιθανότατα ενημερωμένο για, για το ότι ο Ζακ ήδη είχε αποβιώσει. Και πραγματικά είπε σε κάποια στιγμή, έχω γράψει ένα κείμενο, θα το χτενίσω λίγο και θα το ανεβάσω μετά το ραδιόφωνο. Είπε σε κάποια στιγμή η υπεράσπιση, μισό λεπτάκι να βρω την ακριβή δήλωση. Εμείς οι δικηγόροι κάνουμε μια άχαρη δουλειά, λέει, και μερικές φορές πρέπει να κάνουμε ερωτήσεις που είναι δυσάρεστες για τους συγγενείς του θύματος. Και λες τώρα, εντάξει, είναι άχαρη δουλειά και είναι δυσάρεστες για τους συγγενείς του θύματος. Το να λες τώρα ότι θα τον δίκαζες. Και μάλιστα προσέξτε αυτό. Ο φίλος, ο συνήγορος του Χορταριά, ούτε καν ο συνήγορος των αστυνομικών. Όπου πραγματικά αναρωτιέσαι τώρα αυτός τι καούρες είναι αυτές, τι κάψα είναι αυτή να υπερασπιστεί έτσι ξόφαλτσα. Και το είπε κιόλας σαν να είναι κάτι φυσιολογικό. Λέει και εμένα δεν είναι ο εντολέας μου, είναι ο κύριος Χορταριάς. Δεν είναι η αστυνομική η εντολής μου, αλλά ταυτοχρόνως θα το πετάξω κι αυτό. Που θα έπρεπε να δικαστεί ο νεκρός. Πείτε μου εσείς, αυτό για μένα, και αυτό λέω και στο κείμενο, λίγο ξεπερνάει τα όρια του άχαρου. Δεν είναι αυτό που θα ονόμαζα άχαρο, να έχουν δολοφονήσει κάποιον με κλωτσιές και εσύ να μας λες τι θα του έκανες. Ρωτάει δικηγόρος, έκαναν καλά τη δουλειά της αστυνομική, τη δουλειά τους οι αστυνομικοί. Βέβαια, άψογα, τηρώντας ακριβώς τα πρωτόκολλα. Έλα Παναγία μου. Και λέει, δεν είχαν διαπραχθεί αδικήματα νωρίτερα με τα οποία δεν ασχολήθηκαν. Δεν είχαν ξυλοκοπήσει τον Ζακ ο Μεσίτης και ο Κοσμηματοπόλης. Δεν έχει γίνει αυτό και δεν έκαναν τίποτα. Αλλά πραγματικά δεν είναι αντιστροφή της πραγματικότητας. Και καταλαβαίνεις ότι έχεις να κάνεις με αντιστροφή της πραγματικότητας όταν ο ίδιος δικηγόρος μιλάει και λέει εδώ πέρα πάνε να αντιστρέψουν την πραγματικότητα. Το είπε και όλας ένας από τους συνήγορους ένας από τους δύο συνήγορους του Μεσίτη. Ότι εδώ λέει είναι αντιστροφή της πραγματικότητας. Ναι βέβαια, γιατί ο Ζακ δικάζεται. Θυμάσαι, Θάνο, που μου έλεγες που συζητούσαμε κατά πόσο mm-hmm. είναι μαζί με τις άλλες με τα άλλα θέματα στην ανασκόπηση. Τυπικά, ναι. Θέλω όχι, να τονίσω. Όχι, τυπικά. Είναι σωστό, γιατί πραγματικά τυπικά δεν είναι ο Ζακ κατηγορούμενος και βλέπεις ότι και που δεν είναι ο Ζακ κατηγορούμενος, ο άλλος μιλάει και λέει είναι λίγο άχαρη δουλειά μου, αλλά αν είχε ζήσει το παιδί σας θα το δίκαζα. Αυτό είπε. I can really shake 'em down. Do you love me? I can really move. Do you love me? I'm in the groove. Do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Watch me now. Hey. Work, work, oh, work it out, baby. Work, work, well, you driving me crazy. Work. Πάντως ήταν και η κατάθεση της αυτόπτη μάρτυρα που μας θύμισε ότι δεν δικάζεται ο Ζακ, γιατί ήταν πολύ ξεκάθαρη σε αυτά που είδε. Είναι ουσιαστικά, όπως είπε, είναι μια, λέει, πηγαίνει, είναι λίγο πίσω από τον, από τον άνδρα, από τον Κοτσίδα που πηγαίνει εκεί πέρα για να χωρίσει, που είναι το πλήθος και κανείς, και είναι όλοι παγωμένοι. Εγώ δεν το έχω κρίνει προσωπικά αυτό, το ότι οι άλλοι απλά κοιτούν. Και είναι ένας άνθρωπος εκεί που πάει να πει παιδιά, όπα. Και είναι και πίσω αυτή η γυναίκα. Είναι αυτή η γυναίκα η οποία λέει ότι φωνάζει, θα τον σκοτώσετε, τι πάτε να κάνετε. Το οποίο όπως καταλαβαίνει. Και λέει ότι δεν είναι και η μόνη που το λέει αυτό. Mm-hmm. Το οποίο έχει μια σημασία, γιατί ρωτάνε μήπως είστε φοβισμένοι. Και λέει, φοβισμένος ήταν αυτός που τον χτυπούσανε. Γιατί αυτό έχει την εξής σημασία, ότι την ώρα που η αστυνομία εμφανίζεται αμυνόμενη και μας επικαλείται τα εγχειρίδια αυτοάμυνας μέσα στο δικαστήριο, η εικόνα που είχαν, που, η εικόνα που μετέφερε η μάρτυρας που μίλησε σήμερα, ήταν μια εικόνα ότι αυτόν προσπαθούσαν να τον τιμωρήσουν, ότι ήταν εξοργισμένοι, δεν ήταν σαν να αμύνονταν οι ίδιοι, δεν ήταν σαν να προστάτευαν την περιουσία τους. Τώρα βέβαια εμείς ξέρουμε και πολύ καλά όλη την ιστορία με την ληστεία και αυτά εκ των υστέρων, αλλά περιέγραφε την πρώτη της εντύπωση που ήταν ότι υπήρχε κάτι το οποίο δεν ξεπερνούσε απλώς το μέτρο της νόμιμης άμυνας. Ήταν σαν να προσπαθούν να τον λιώσουν. Γι' αυτό και έλεγε ότι φώναζε να σταματήσουν, ότι φώναζε θα τον σκοτώσετε, τι κάνετε. Δεν ξέρω, Θάνο, πώς πήγε αυτή η συνέντευξη. Ήταν λίγο η μαρτυρική κατάθεση. Τι εννοείς? Δεν είμαι σίγουρος. Τη ρώτησαν. Τώρα, ένα από τα κομμάτια στα οποία προσπάθησαν να σταθούν είναι γιατί δεν φαίνεστε στο βίντεο και πού είστε στο βίντεο. Εμφανίζεται από ένα σημείο και μετά στο... Mm-hmm. Στο βίντεο, πώς έχετε δει τι συμβαίνει νωρίτερα και που μας είπατε ότι είστε κοντά, αλλά πού είστε, δεν σας βλέπω στο πλάνο. Και λέει, αυτή δεν είμαι στο πλάνο, με συγχωρείτε. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Το οποίο αυτό νομίζω ότι είναι ok. Τώρα βεβαίως ο ένας εκ των συνηγόρων της είπε ότι αν αυτό που σας τράβηξε την προσοχή για να πλησιάσετε ήταν κάτι που νομίζατε ότι είναι τρακάρισμα, αλλά ήταν το σπάσιμο της τζαμαρίας, αυτό συνέβη σε μια συγκεκριμένη στιγμή και θα πει ότι δεν έχετε δει την επίθεση. Τώρα δεν ξέρω, όσο το σκέφτομαι, η επίθεση έχει γίνει μετά το σπάσιμο της τζαμαρίας. Δεν ξέρουμε τι άλλο έχει γίνει πριν, γιατί όλος αυτός ο κόσμος που ήταν εκεί πέρα δεν μας έκανε τη χάρη να δώσει βίντεο, γιατί προφανώς τα βίντεο δεν ταιριάζουν με αυτό που τους αρέσει. Και το λέω γιατί η μάρτυρα σήμερα περιέγραψε ότι πάρα πολλοί κόσμος τραβούσε βίντεο. Είπε ότι πήραν τον καφέ τους και περιέγραψε ότι πάρα πολλοί κόσμος τραβούσε βίντεο. Mm-hmm. Και σε έκανε να αναρωτηθείς πού είναι ρε παιδιά όλα αυτά τα βίντεο. Πού πήγαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, η περίπτωση του Ζακ είναι όντως ακραία χαρακτηριστική από τη μορφή που πήρε κατακραυγή εναντίον τους, καρατζαφέρης περιορθωτικού, μέχρι κοινωνικά αντανακλαστικά ομοφοβίας. Η περίπτωση του Ζακ είναι νομίζω η πιο ακραία από τις περιπτώσεις αυτές που συζητάμε, που η αστυνομία αντιμετωπίζει το θύμα της βίας της ως περίπου φωνιά. Είναι η πιο ακραία περίπτωση κυρίως γιατί πέθανε. Πριν από όλα τα άλλα δηλαδή, ας πούμε το αυτονόητο. Mm-hmm. Είναι ότι ασκήθηκε μία βία η οποία δεν σταμάτησε στον βασανισμό όπως σε άλλες περιπτώσεις. Οδήγησε στον θάνατο. Mm-hmm. Πάντως από την κατάθεση της μάρτυρα και πάλι εγώ όπως το καταλαβαίνω έριξε πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης στον Κοσμοτοπόλη και στον καταστηματάρχη. Δηλαδή είναι ένα σημείο που λέει έσπασε η βιτρίνα, σε μια φάση σπάει ένα μεγάλο κομμάτι της βιτρίνας, πιστεύω ότι θα διαμελιστεί, θα αποκεφαλιστεί εκείνη την ώρα, κλείνω τα μάτια, συνεχίζω να το κλωτσάνε, φωνάζω κλπ. Έχουμε πει ότι στην πορεία φαίνεται ότι η επερασπιστική γραμμή των κατηγορουμένων των 6 δεν θα είναι ενιαία. Δηλαδή είναι λογικό ο καθένας να πει παιδιά εντάξει τώρα. Οι αστυνομικοί θα προσπαθούν να πούν ότι ήταν, θα μπορούσαν να πούν ότι ήταν τιμωθάνατος. Ήταν εκεί πέρα και μετά ήταν σε αμόκο όπως έχει γραφτεί. Και το ξαναείπαν και σήμερα στο δικαστήριο. Ναι. Και μετά εντάξει τι να κάνουμε. Προσπαθήσαμε εκεί πέρα αλλά ήταν ήδη πάρα πολύ καταπονημένος. Μπορεί να υπονοηθεί από τα προηγούμενα χτυπήματα που δέχτηκε. και εμείς δεν είχαμε κάτι να κάνουμε. Ουσιαστικά έμεινε στα χέρια μας. Αυτό εγώ το θεωρώ πολύ πιθανό να συμβεί. Αυτό προκύπτει επειδή από τις ερωτήσεις. Και δύο διαφορετικές φάσεις. Ναι, ναι, αυτό προκύπτει από τις ερωτήσεις. Δηλαδή, η Βαρελά, η δικηγόρος των αστυνομικών, μία από τους δικηγόρους από τους συνηγόρους των αστυνομικών, ρωτούσε για τα χτυπήματα. Πού υπάρχουν χτυπήματα, ποια από αυτά είναι σοβαρά, για πείτε μας τι είναι το αγγείο. Μα είχαμε όλες αυτές τις ερωτήσεις και νομίζω ότι μέχρι ένα σημείο η υπερασπιστική γραμμή είναι κοινή. Δηλαδή, ας πούμε, η εύθραυστη υγεία του Ζακ είναι κοινό επιχείρημα για όλους. Δηλαδή, είναι επιχείρημα που λέει ότι ούτως ή άλλως θα το πάθαινε και επανέρχονται όλα τα «μα ο φίλος του το βράδυ το προηγούμενο που είπε ότι έκανε με το» και αυτά. Όλα αυτά επανέρχονται για να πούν ότι ήταν ούτως ή άλλως εύθραυστη η υγεία του, οπότε δεν φταίει το ξύλο. Αλλά από ένα σημείο και μετά οι δρόμοι θα χωρίσουν. Εκεί που τα χτυπήματα γίνονται πιο συγκεκριμένα, προφανώς θα υπάρξει ένας διαχωρισμός, γιατί δεν νομίζω τώρα οι αστυνομικοί να έχουν καμιά πρεμούρα να ασχοληθούν με το τι θα συμβεί στον άλλον, αν πούν ότι είναι περισσότερα μεγαλύτερη η βαρύτητα των χτυπημάτων που δέχτηκε στην πρώτη φάση της επίθεσης. Λοιπόν, είναι και 29. Είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε σιγά σιγά ότι θα έχουμε ανασκόπηση και για αυτό, να το ξαναπούμε. Θα έχουμε ανασκόπηση για τις δίκες και τα σαθρά κατηγορητήρια έχουν μαζευτεί πολλά, μαζί και με ένα που έρχεται, για το οποίο θα διαβάσετε αύριο. Δηλαδή, το κείμενο της ανασκόπησης έχει γραφτεί, το ρεπορτάζ γράφεται τώρα, για τους 62 της 6ης Δεκέμβρη του Πολυτεχνείου. Τα λέγαμε και σε προηγούμενη συνέντευξη με τον Κώστα Μπεκιάρη από το Κουκουέ Μουλού, αλλά δεν είναι μόνο πολιτικές οργανώσεις, είναι και άνθρωποι που συνελήφθησαν πολύ κοντά στα σπίτια τους και νεαρής ηλικίας, 22-23 ετών, που προσπαθούσαν να προσεγγίσουν τα εξάρχεια ή τέλος πάντων που οι αστυνομικοί έκαναν εκεί face control. Μας τα είπαν δικηγόροι της υπόθεσης. Έκαναν face control και σου λέγε αυτός, ξέρω εγώ, έχει. Τώρα το υποθέτω, δεν ξέρω. Αφάνω, μου κάνει πολύ φασέως. Στα εξάρια δεν πηγαίνει, αλλά μέσα. Τέτοια κατάσταση μιλάμε. Γιατί και εγώ ξεκινώντας είχα την εντύπωση ότι είναι μόνο συνδικαλιστές, δημοτικοί σύμβουλοι και οι οργανώσεις που είναι εκεί στα εξάρχεια που γίνονται τα μπάχαλα, πέρα από το ότι δεν αφήνουν να προσεγγίσουν το μνημείο. Αλλά είναι κάτι παραπάνω από αυτό, προφανώς. Θα δείτε πραγματάκια, θα δείτε για ό,τι συζητάμε αυτή τη βδομάδα. Να ξεφύγουμε λίγο από την ψέκα. Νομίζω ότι θα επιστρέψουμε στην ψέκα κάποια στιγμή. Στο lockdown. Δεν κάνει να το λέω. Καλά, το λέμε τώρα δύο μήνες εμείς, δεν είναι. Ότι θα γίνει. Ότι θα γίνει. Εντάξει. Ναι. Αυτό είναι για να έχουμε τη χαρά να πούμε, σας τα λέγαμε. Τώρα που όλοι θα κλαίνε που έχουμε lockdown, εμείς θα έχουμε μια μικρή κατάλληλη στιγμή ικανοποίηση. Να πεις και να λες. Τα ακούσατε πρώτοι. Τα ακούτε από το Σεπτέμβρη. Τα ακούτε από το Σεπτέμβρη. Ναι, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να θυμίσουμε ότι είχαμε αυτή την εβδομάδα σε Πόλια, Ρουβίκονα, Ζακ και τη Δευτέρα τους 62. Είναι πιθανό να μην γίνει. Είναι προγραμματισμένη η δίκη των 62. Είναι και προς το τέλος το πινάκι, αλλά τόσο μόνο ξεκινάει. Έχει οριστεί. Δεν είναι και λίγα. Εβδομαδούλα. Δεν είναι λίγα. Είναι τέσσερις εργάσιμες. Ναι, μας πάνε κάπως. Τέσσερις εργάσιμες. Και θα διαβάσετε και άλλα πράγματα. Θα διαβάσετε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Γεωργίας Κρυεμπάρδη που ετοιμάζει τώρα, είναι στα προσχέδια. Η Λαμπρινή Θωμά συνεχίζει από τη Χιλή και στέλνει υλικό. Να δείτε σίγουρα. Εμένα μου φάνηκε συγκλονιστικό το θέμα με τη βίλα. Μισό να θυμηθώ το όνομα της βίλας. Στη βίλα Γκριμάλντι, όπου βασανίστηκαν κομμουνιστές, κομμουνίστριες και βιάζοντα γυναίκες. Και υπάρχει και καταγράφει κιόλας έτσι, το πώς, το γιατί. Υπάρχει αυτό το έγκλημα, το φρικιαστικό, επιλέγεται ως ένα μέσο υποταγής, ξέρω εγώ, της δικτατορίας της Λατινικής Αμερικής. Χρησιμοποιήθηκε εντατικά γιατί υπηρετούσε, ικανοποιούσε τη φαντασία της εξουσίας ότι μπορούσε να διακόπτει τη γενεαλογία και να εμποδίζει τη συμμαχία στον ιστορικό εχθρό. Είναι μια ανάλυση του Γκιγέρμο Καλντερών. Αυτό είναι το ένα της Λαμπρινής που πρέπει να διαβάσετε. Αυτά είναι τα καθήκοντά σας για το σπίτι, για το Σαββατοκύριακό σας και για την Μίκα. Ναι, την ακτιβίστρια από τα κόκκινα κράνη που συνεχίζει να νικάει τον φόβο. Για το, τα κόκκινα κράνη είναι μια ομάδα προστασίας των υγειονομικών που προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες στις διαδηλώσεις του 2019. Ναι. Είναι συγκλονιστικό το ρεπορτάζ αυτό για τα βασανιστήρια. Έχει πάει σε αυτούς τους χώρους η Λαμπρινή, έχουν τραβήξει εκεί πέρα με τον Νίκο το Βεντούρα βίντεο. Μας μιλάει, μας λέει ότι ρωτάει την υπάλληλο που εργάζεται εκεί πέρα, μα πώς είναι τώρα να έχουμε επάνωδο αυτών των πολιτικών δυνάμεων για σας που εργάζεται σε αυτό το χώρο, και αρνείται να το συζητήσει, αρνείται να της απαντήσει αυτήν την ερώτηση. Και υπάρχει και μια συνταρακτική ιστορία για για τη γυναίκα αυτή, η οποία ξεκίνησε ως επαναστάτρια, άλλαξε πλευρά, πήγε με την πλευρά των βασανιστών, και είναι μια φοβερή ιστορία για το πώς στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη, επεδίωξε να ζητήσει συγγνώμη μαζί με ένα θύμα των βασανιστήριων. Αν μαζεύτηκε το ποσό. Ευχαριστούμε, Αναστάση, που ρώτησες για την αποστολή της Λαμπρινής. Όχι. Όχι. Ή υπάρχει μια σταθερή ροή, θα πούμε. Ναι, αλλά μπορεί να το κάνουμε για κεντρικό το μπανεράκι. Ναι, μπορεί να το φέρουμε, ναι, και μπροστά το μπανεράκι. Δηλαδή των 100-200 ευρώ την ημέρα, αλλά και πάλι λίγο. Ναι, ναι. Εμείς συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι θα μαζευτεί και ελπίζουμε να μαζευτεί, και προφανώς θέλουμε τη βοήθειά σας και γι' αυτό και για τα υπόλοιπα. Δηλαδή, έχουμε ξεποδεριαστεί λίγο εδώ πέρα. Και προφανώς έχουμε και πέρα από την. Στην ανασκόπηση. Γιατί αυτό έχει γυριστεί. Θα συνεχίσουμε λίγο αυτό που έχει ξεκινήσει τελευταία με το. Θα υπάρχει ένας καλεσμένος. Ναι. Υπάρχει ένας καλεσμένος, τον οποίο τον έχετε ακούσει και τον ακούσατε πολύ καλά και τον ακούσατε πάρα πολύ και πολλές όταν τα λέγαμε εδώ στο ραδιόφωνο και κλαίγαμε όλοι μαζί. Και τώρα ποιος το έχει ακούσει καταλαβαίνει τι εννοώ. Σε μια λίγο πιο ανάλαφρη συνέντευξη, αλλά για τα ίδια θέματα. Έχουμε συνέντευξη με τον Άρη Παπαζαχαρουδάκη. Ναι, και σκεφτόμαστε πολύ πώς θα το κάνουμε, πώς θα είναι αυτή η συνέντευξη, πώς να το προσεγγίσουμε έτσι. Και μετά σκεφτήκαμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι να είναι πάρα πολύ κανονικές οι ερωτήσεις. Ναι, πάρα πολύ ξερά δημοσιογραφικές οι ερωτήσεις, και μετά οι απαντήσεις είναι τρόλ από μόνες τους. Ναι. Δηλαδή είναι γιατί κατηγορείσαι, τι στοιχεία υπάρχουν, γιατί κατηγορείσαι για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας αστυνομικού. Ποια στοιχεία έχουν εναντίον σου, με πήρε τηλέφωνο ο κολλητός μου. Είναι αυτό. Ναι. Επίσης για κατασκευή και χρήση εκρηκτικών. Πού είναι τα εκρηκτικά? Βρέθηκαν εκρηκτικά πάνω, μα δεν βρέθηκα εγώ. Δεν το πιάσανε εκεί, το πιάσανε την επόμενη μέρα. Ποια εκρηκτικά, από πού προκύπτει αυτό, τράγυρευε. Δεν υπάρχει. Ναι. Είναι όλο. Ναι, όλο, γιατί έτσι, ναι. Ψάχναμε το κόνσεπτ εκεί πέρα, όχι μήπως το κάνουμε έξω, όχι μήπως το κάνουμε εκεί, όχι μήπως το κάνουμε τρολ. Γενικά σκεφτήκαμε ότι είναι μάλλον κακή ιδέα να γίνει εντελώς τρολ, γιατί δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Ναι, εκκρεμεί το δικαστήριο. Αν υπάρχει ένα βίντεο που άλλο λέει δεν ξέρω κι εγώ τι, ναι, για να τρολάρει και ξαφνικά χρησιμοποιηθεί αυτό το δικαστήριο. Να ορίστε εδώ το ομολογεί και αντί να αποδείξει, να τρέχει περάσπιση τώρα να αποδείξει. Το αφήσαμε όλο αυτό. Αλλά έχουμε και, μια. Και απλώ μείναμε στην. Λέγαμε ότι να είναι αυστηρό ο Κωνσταντίνο τύπου εισαγγελέα, έτσι να το παίξει πιο μπρουτάλ και τέτοια κλπ. Και τελικά απλώ καταλήξαμε στην αλήθεια. Ναι, δηλαδή κάνουμε πάρα πολύ συνηθισμένες δημοσιογραφικές ερωτήσεις και είναι εντελώς σουρεαλιστικές οι απαντήσεις. Λέει, με παρακολουθούσαν από τον Ιανουάριο. Ρωτάμε, και υπάρχει όμως μια φωτογραφία που δείχνει. Λέει, είναι μια φωτογραφία που είναι στο φάκελο, που είμαι σε αγιονάρες. Σε αγιονάρες Ιανουάριο. Και γιατί φοράει σε αγιονάρες Ιανουάριο? Μήπως δεν ήταν Ιανουάριος? Πού σε συνέλαβαν? Στην Ηλιούπολη. Αυτή δεν είναι άλλη περιοχή από τη Νέα Σμύρνη? Είναι άλλη περιοχή από τη Νέα Σμύρνη. Και όλο αυτό είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συλληφθεί για κάτι χωρίς να υπάρχουν στοιχεία και χωρίς να τον συλλάβουν από αυτοφόρο. Δεν τον συνέλαβαν την ώρα που διαπράττει κάποιο έγκλημα και δεν υπάρχουν και στοιχεία που να τον συνδέουν. Παρ' όλα αυτά, απόπειρα ανθρωποκτονίας. Και υπάρχει και το φοβερό ποσοτικό στοιχείο που μας είπε ο Άρης, ότι τον αστυνομικό τον έδερναν για 2,5 λεπτά. Και λέει, τον αστυνομικό τον έδερναν για 2,5 λεπτά, εμένα με δέρνανε για 12 ώρες. Ξέρω πόσο καλά το λέω, είναι 12? Δεν ξέρω. Και οι 12 και οι 10 πολλές είναι, και οι 9. Ναι. Αλλά είναι περισσότερο από 2,5 λεπτά. Και μια για να επαναφέρουμε και την υπόθεση, μετά το φιάσκο με τον Ινδιάνο που έχει αποφυλακιστεί, εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία, αλλά εντάξει, αποφυλάκηση δείχνει ότι καταλαβαίνουμε. Πάμε. Είναι αυτός που έπαιζε μπάση στην Ελευσίνα, αυτός που πήγε να ψάξει το πορτοφόλι του, γιατί του πήσε το πορτοφόλι στη διαδήλωση με την ταυτότητα κλπ. Αυτός που ήταν σε ένα κινέζικο στην Ηλιούπολη. Και ο Μύρος που είναι ακόμα μέσα. Αυτά είναι. Ναι, και αυτή είναι τώρα η βασική ύποπτη. Που παίρνει τηλέφωνο ένα... τον Άρη. Ναι. Βλέπαμε ένα παλιό ρεπορτάζ τώρα του Ευαγγελάτου, η βασική ύποπτη, τα προφίλ των μαζικών υπόπτων. Ταραν. Και τους έχει έναν και είναι όλο κάτι άσχετη. Είναι ο ένας ήταν στην Ελευσίνα και είπε μπάσκετ, ο άλλος έτρωξε το κοινέ. Δηλαδή είναι όλο. Πας μετά να ρωτήσεις μετά από αυτά τα φοβερά ρεπορτάζ που τους τάιζε η ασφάλεια, τα οποία είναι γεμάτα ανακρίβειες. Και πας να ρωτήσεις τι στοιχεία υπήρχαν για τον καθένα από αυτούς. Και καταλαβαίνεις ότι είναι όλες οι υποθέσεις στον αέρα. Γιατί μωρέ, θα είναι στο δικαστήριο. Αφού πάλι εμείς θα είμαστε το παρεάκι. Μπελαμουντέ. Δεν θα είναι κανείς άλλος να πούνε, παιδιά, θυμάστε εκείνη την υπόθεση. Τότε με το διάγγελμα αθώθηκαν. Όχι, ξέρουμε ποιοι θα είναι. Ξέρω και τις φάτσες ποιοι θα είναι. Ποιοι θα είμαστε, είναι το ίδιο παρεάκι. Τα ονόματα να τα δώσουμε στην έδρα. Λοιπόν, διάλειμμα. Θα μείνεις μετά το διάλειμμα παρέα μας. Τι θες να κάνεις. Αν μπορούσα να δουλέψω λίγο την ανασκόπηση, ας το συζητήσουμε στον αέρα. Για πες το. Θες να δουλέψεις στην ανασκόπηση. Πολύ θα το εκτιμούσα, γιατί στις 7 η ώρα έχω παρουσίαση του βιβλίου μου στη Ρόδο. Θα γίνει μια διαδικτυακή συζήτηση για το, από το αλέτριστο smartphone. Θα έχει δύο ομιλίες και συζήτηση μαζί μου. Οπότε πάνε και κάποιες ώρες κατά εκεί και δεν αντέχω να ξενυχτήσω. Αυτό είναι το πλήρες. Εντάξει, θα λάβαμε το έτοιμά σου, κύριε Πουλή, και θα το εξετάσουμε. Με το Human Resources. Ευχαριστώ το Human Resources. Φιλάκια, καλό διάλειμμα. Να περάσετε καλά στο διάλειμμα. Εύχομαι να περάσετε τα πιο συναρπαστικά 3 λεπτά που έχετε περάσει την τελευταία εβδομάδα στη Φάρμα των Ζώων. Και μετά πάλι εδώ. I can really shake 'em down. used to be so easy to give my heart away. But I found out the hard way, there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. So long, it was so long ago, but I've still got the blues. Used to be so easy to fall in love again, but I found out the hard way, it's a road that leads to pain. I found that love was more than just a game, playing to win, but you'll lose. Λοιπόν, επέστρεψα μόνος μου. Εντάξει, παιδιά, δεν έχει πάει να δουλέψει. Το καταγγέλλω, δεν έχει πάει να δουλέψει. Μισό, θα ανοίξω. Δουλειά λέμε, δουλειά, δουλειά, δουλειά. Έχω ανοιχτό μικρόφωνο, δουλειά. Κάθεται και χαζολογάει τώρα και δίθεν πήγε να κάνει δουλειά γιατί έχει παρουσίαση. Έχει παρουσίαση σε 7 επίσης ο Κωνσταντίνος, το είπαμε να το ξαναπούμε. Λοιπόν, ακούτε τη φάρμα των ζώων με ένα μόνο ζώο, μόνο κέριμο. Επιτέλους μόνος θα είναι να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα του Άρη. Δεν θέλω να συζητήσω τίποτα για τον Άρη αυτή τη βδομάδα. Ίσως το Σαββατοκύριακο αλλάξει η διάθεσή μου και μπορώ να συζητήσω για τον Άρη. Αυτή τη εβδομάδα απαγορεύεται. Playlist είναι λαμπρινή, παίζει ό,τι να είναι. Να το πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, στα δικά μας, μπορείτε να δείτε στο πρωτοσέλιδο την επίθεση που έγινε χθες από αστυνομικές δυνάμεις σε πορεία Τούρκων αγωνιστών στην Αθήνα και το πώς διέλυσαν συγκέντρωση του λαϊκού μετόπου Τουρκίας, του αντιυπεριαλιστικού μετόπου και της Επιτροπής Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατουμένους από την Τουρκία. Ξέρετε, αυτοί είναι οι κρατούμενοι. Που τους, οι πολιτικοί κρατούμενοι από την Τουρκία είναι αυτούς που δεν θέλει ο Ερντογάν. Και από ό,τι φαίνεται δεν τους θέλουμε ούτε εμείς, παρά το δεν θέλουμε τον Ερντογάν. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ στην ιεράρχηση. Τέτοιοι άνθρωποι που αντιτίθεται έτσι ενεργά στο καθεστώς, το λέγαμε και για τους Group Your Room, θα έπρεπε να είναι ήρωες εδώ πέρα, να τους έχουμε με ανοιχτές αγκάλες. Και εντωμεταξύ είναι μικρές συγκεντρώσεις, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ στη χώρα μας. Και κάθε φορά που τους βρίσκουν εκεί έξω από την τουρκική πρεσβεία, τους δέρνουν αλίπητα. I can hear by the way you talk that talk. I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love and it's the whole wide world. All I want you to do is make your bread just to make sure you're well fed. I don't want you sad and blue. I just wanna make love to you. Πρέπει να πούμε και για πανδημία, έτσι. Πρέπει να πούμε και για πανδημία. Υπάρχει μια πανευρωπαϊκή κινητοποίηση για την μετάλλαξη από την Αφρική, συγκεκριμένα από την Μποτσουάνα. βρέθηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στο Βέλγιο. Ψάχνονται αυτή τη στιγμή για το αν καλύπτεται από τα εμβόλια, πόσο καλύπτεται από τα εμβόλια, μπορούν να τροποποιηθούν τα εμβόλια και πόσο εύκολο θα είναι να τροποποιηθούν τα εμβόλια. Η Κομισιόν προσπαθεί να καθησυχάσει λέγοντας ότι υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιο. Σωδήκαμε. Ότι σε περίπτωση παραλλαγής τροποποιούνται τα εμβόλια. Επανελέγχονται όλα τα θετικά PCR του τελευταίου 15ημέρου για τη μετάλλαξη Μποτσουάνας. Λένε ότι αυτή η μετάλλαξη θα ονομαστεί NU. Δεν έχω καταλάβει πώς μετράνε τη μετάλλαξη. Άλλη ήταν η Δέλτα, άλλη ήταν η... Κάποια στιγμή είχαμε την MU, την MU. Τώρα έχουμε την NU. Τριπλό PCR και δεκαήμερη καραντίνα για τους ταξιδιώτες από την Νότια Αφρική, ζητάει η Επιτροπή, που συνεδριάζει εκτάκτως, πριν ξανασυνεδριάσει εκτάκτως, γιατί έτσι και αλλιώς και τα μέτρα που έχουμε με τη Δέλτα δεν μας φτάνουν. Είχαμε και την ανακοίνωση του ΠΟΗ χθες που τη σχολιάζαμε με τον Κωνσταντίνο, για το ότι είναι μόνο 40% πλέον η προστασία των εμβολίων από τη μετάδοση, όχι από τη βαριά νόσηση, από τη μετάδοση. Το τέταρτο, πέμπτο, έκτο κύμα σαρώνει την Ευρώπη, όπως είναι η γνωστή έκφραση, κλισέ. Και όλα αυτά μαζί με το ΕΣΥ που έχει καταρρεύσει, δείχνουν ότι είμαστε στην τέλεια καταιγίδα. Δηλαδή, ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε. Γιατί πήγε προφανώς στραβά? Γιατί δεν υπήρχε καμία μέρημνα για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. Δεν έσπασαν οι πατέντες ποτέ. Ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο χθες ή προχθές να σπάσουν οι πατέντες μετά από πρόταση σοσιαλδημοκρατών, αριστεράς και διάφορων άλλων. Καταψήφισε η Νέα Δημοκρατία, πέρασε μοριακή πλειοψηφία. Αλλά τώρα είναι κάπως αργά να σπάσουν αυτές τις περίφημες πατέντες. Πριν ένα χρόνο θα ήταν το σωστό. Τα εμβόλια χρηματοδοτήθηκαν με δημόσιο χρήμα. Οι εταιρείες πήραν τις πατέντες. Οι εταιρείες μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν ως εμπόρευμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα κράτη αγόρασαν αυτά που είχαν χρηματοδοτήσει για να γίνει έρευνα, που είχαν βοηθήσει τη χρηματοδότηση για να γίνει έρευνα. Φτωχότερες χώρες του πλανήτη δεν μπορούσαν να τα αγοράσουν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δεν ξέρω πόσους μήνες πριν, είχε πει ότι, παιδιά, υπάρχει ζήτημα με αυτή την ανισότητα και δεν θα ξεμπερδέψουμε γιατί υπάρχει αυτή η ανισότητα. Το ΕΣΥ δεν ενισχύθηκε ποτέ. Υπάρχει ο εμφύλιος ανεμβολίας των εμβολιασμένων, δεν συμμετέχουμε σε αυτό, το έχουμε ξαναπεί. Υπάρχει κυβέρνηση που απλά τα παράτησε και είπε, εδώ δεν ενίσχυα το ΕΣΥ πέρσι, ρε κορόιδα, θα τον ισχύσω φέτος. Και όλα αυτά μαζί μας φέρνουν σε αυτό που ζούμε σιγά σιγά. Έσκουζε ο ΠΟΗ, σωστά το γράφει ο Ντίμηταρ, κάντε εμβόλια στην Αφρική, μην ορμάτισαν τα κοράκια οι δυτικοί. 5-5 τα βαρούσαν οι δυτικοί και είχαν και στο κάρισμα. Κάποια στιγμή στείλανε κάποια άστρα Ζένεκα και ζητούσαν οι χώρες της Αφρικής. Συνήθως ότι και εμείς ήμασταν εδώ επιλεκτικοί. Όχι, δεν μου αρέσει το ένα, όχι, δεν μου αρέσει το άλλο. Όχι, εγώ ποιο να κάνω, και αν μου κάνει το Moderna, και αν μου κάνει το Pfizer, και αν μου κάνει το άστρα Ζένεκα. Και ναι. Αυτά είναι τα γνωστά. Γράφεται συχνά στο διαδίκτυο. First world problems. Στις φτωχότερες χώρες δεν είχαν τέτοια προβλήματα. Ήρθαν επιτέλους τα μονοκλονικά μετά από κανένα χρόνο που τα είχαν υποσχεθεί. Πάλι θα δίνονται πολύ αυστηρά, γράφει ο Τζβάλιν. Ναι, και επίσης δεν ξέρουμε με τη Δέλτα και πότε να δίνονται κλπ. Και είναι λίγες οι δόσεις. Η Γερμανία είχε πάρει πριν αρκετούς μήνες είχε παραγγείλει η Γερμανία μονοκλονικά. Φοράτε μάσκες, κρατάτε αποστάσεις, λέει ο Μπερσέκερ. Πού το θυμήθηκε τώρα αυτό? Να το κάνετε γενικά, να φοράτε μάσκες. Όταν είστε με πολύ κόσμο, να φοράτε αποστάσεις. Χθες κινητοποίηση για την Παγκόσμια ημέρα της βίας κατά των γυναικών. Ευτυχώς ο κόσμος φορούσε μάσκες, σχεδόν όλοι, ακόμα και όταν ήταν πιο σπασμένη η πορεία. Και είχε και κόσμο, να πω την αλήθεια. Είχε 1.000 με 2.000 άτομα. Κάτσε να πεθάνουν μερικά εκατομμύρια ακόμα. Κατά εκατοντάδες εδώ στην Ελλάδα καθημερινά. Το 90 είναι πλέον νούμερο που μοιάζει μικρό, που το βλέπουμε καθημερινά, και όταν φτάνουμε 100 δεν σοκαριζόμαστε κιόλας. Και σιγά σιγά πάμε στα οριζόντια μέτρα. Και είδα κάποια κείμενα που έγραφε ο άλλος να ζητήσει αριστερά lockdown. Όχι, να μην ζητήσει αριστερά κανένα lockdown. Να πει αριστερά πώς φτάνουμε στο lockdown. Γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα και γιατί θα βγει ο Μητσοτάκης συνάμενος κουνάμενος, θα πει: συμπολίτες μου, λίγο η μετάλλαξη της Μποτσουάνας, λίγο το Δέλτα, λίγο η ανεμβολίαστη, εγώ καθόλου. lockdown ή περιοριστικά μέτρα, ή τέλος πάντων τα λέμε lockdown. Καταλάβετε, lockdown, κάθε οριζόντιο περιοριστικό μέτρο το ονομάζουμε lockdown. Μπορεί να μην είναι σε πρώτη φάση στέλνεις 6, να μην είναι καθόλου το στέλνεις 6, απλώς να αλλάξουν λίγο το μείγμα. Αλλά το θέμα δεν είναι τι κάνεις τώρα. Είναι η παρομοίωση που χρησιμοποιούμε, είναι σαν τα μέτρα για την οικονομική κρίση. Τι θέλετε, να πάμε στη δραχμή ή να κόψω συντάξεις, ή να μην έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις αύριο. Να τις κόψω για να έχω να τις πληρώσω αύριο. Και τώρα γίνεται το ίδιο πράγμα. Όταν δεν έχεις κάνει τίποτα τόσους μήνες, όταν τα έχεις πάει χάγια στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, όταν. Φτάνει η ώρα που είσαι στον γκρεμό και λες τώρα, συγγνώμη, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα τώρα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Καμίλα, αλήθεια, στο κρατάτε μάσκες, φοράτε αποστάσεις. Ευτυχώς που υπάρχουμε και εμείς, θα πω, και μπορούμε να λέμε τέτοιες επιστημονικές ανακαλύψεις. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need Τον Πόη τον ακούγαμε τις δύο πρώτες εβδομάδες του πρώτου lockdown. Πλέον ο Πόη είναι κομμουνιστές, λένε τρελά πράγματα. Τον Πόη τον ακούγαμε μόνο όταν έλεγε τα ίδια με την κυβέρνηση. Στο πρώτο lockdown. Όταν ο Τσιόδρας έκανε επίκληση στον Πόη και υπήρχε ένα ενδιαφέρον από τα ΜΜΕ να μας πούν τι λέει ο Πόη. Όταν σταμάτησε να υπάρχει αυτό το πράγμα, σταματήσαμε σιγά σιγά να ακούμε και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έλεγε πανδημική κούραση είναι ο όρος, κοιτάξτε πώς μπορούμε να το λύσουμε, να υπάρχει διάλογος, να μην υπάρχει στιγματισμός, γενικά να μην τους βρίζετε τους ανθρώπους, γιατί έχουν κουραστεί λίγο κλπ. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε κάνει το αντίθετο. Όταν ο Πόη έλεγε πρέπει να εμβολιαστεί παγκοσμίως ο πληθυσμός, η Ευρώπη μετρούσε εμβόλια και έλεγε δικά μου αυτά, τα κρατάω εκεί πέρα, να έχω στόκ, να τους κάνω 5 δόσεις με τη μία. Όταν ο Πόη έλεγε ότι παιδιά είναι τεχνητό αίσθημα, ψευδέστο αίσθημα της ασφάλειας για τους εμβολιασμένους ως προς τη μετάδοση, εμείς πανηγυρίζαμε για την επιχείρηση ελευθερία και το δεύτερο τρελό καλοκαίρι που έρχεται. Και κάποια στιγμή, δυστυχώς κάποια στιγμή, έρχεται, όσο και να αρνείσαι αυτή τη ρημάδα, την πραγματικότητα, έρχεται η πραγματικότητα να σου ρίξει μια μπούφλα στα μούτρα και μετά να λες, όχι, τι συνέβη πάλι, τι να κάνω, τι θέλετε να κάνω. Μετάλλαξη Μποτσουάνας. Πιο εξοργιστικό σε όλα αυτά είναι ότι είναι η κυβέρνηση που προσπαθεί να παίξει τον εκπρόσωπο της λογικής και το εμείς υπακούμε την επιστήμη. Επιστήμη και επιστήμη και επιστήμη και εμείς υπακούμε στα επιστημονικά δεδομένα. Και αυτό δεν συμβαίνει πολύ απλά. Έχουμε καταλάβει πόσο δεν συμβαίνει. Όλα τα υπόλοιπα είναι ότι απλά ορίστε τα μοντέλα κλπ. Και υπήρχαν και άλλα μοντέλα, εντωμεταξύ βλέπουμε τίτλους κάθε τόσο, όχι, η κορύφωση της πανδημίας θα είναι στις 10 Δεκεμβρίου, η κορύφωση της πανδημίας θα είναι στις 12 Δεκεμβρίου, στις 9 Δεκεμβρίου, στις 6 Δεκεμβρίου. Πώς θα γίνει αυτό δεν μας έχει εξηγήσει κανείς. Δηλαδή θα σταματήσει, θα είμαστε στους κλειστούς χώρους, δεν θα έχουμε μέτρα και ξαφνικά θα φύγει τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, θα αρχίσει να πέφτει η πανδημία. Αν θα ανεβάσουμε τη συνέντευξη με τον Αποστολάκη σε βίντεο, ναι. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει ανέβει ακόμα, να σου πω την αλήθεια. Τζβάλιν, είναι σε αυτά που έχουμε να δείτε για το Σουκού. Η συνέντευξη του Δημήτρη Αποστολάκη από τους Χαΐνιδες, στον Σπύρο Γραμμένο και στον Κωνσταντίνο Πουλή. I can really shake them down. Στι Στις 8 θα είναι κορύφος, στις 6 θα έχει προστασία. Ωραία, να ξέρω, να ραφτώ. Και μάλιστα γράφουν και άλλοι τώρα, πάνε τα Χριστούγεννα. Ενώ θα κάναμε τρελά Χριστούγεννα, δεν υπήρχε μετάλλαξη της Ποτσιουάνας. Τώρα χάθηκαν τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ή έβλεπα κάτι άλλες δηλώσεις που αρχίζουν και παίζουν. Γιατί όταν κάνεις τέτοιες προβλέψεις υπεραισιόδοξες, κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα και θα σου τις χτυπάνε οι αρνητές, οι ανεμβολίαστοι, οι δύσπιστοι κλπ. Έβλεπα, ας πούμε, υπάρχει τίτλος: μα τι να παγώνεις, στις 20 Σεπτεμβρίου θα πετάξουμε τις μάσκες. Είναι 26 Νοεμβρίου και πάμε να τις ξαναβάλουμε αυτές τις μάσκες. Βρέθηκε που θα αποδώσουν την αποτυχία στη μετάλλαξη της Μποτσουάνας. Καλά, θα είναι προκλητικό να το κάνουν. Δηλαδή, ο κόσμος έχει καταλάβει ότι πλέον δεν πάει καλά, οπότε θα είναι λίγο απ' όλα. Φαντάζομαι το επόμενο διάγγελμα θα είναι ο Μητσοτάκης που θα πρέπει να διαλέξει ποιος φταίει και θα έχει μία λίστα. Μπορεί να φταίει και ο ΠΟΗ που δεν μας τα είπε νωρίτερα. Παιδιά, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας άργησε. Δεν είναι πράγματα αυτά. Ο Τέντρος τροφοδοτεί την ψέκα και λέει κάτι περίεργα εδώ για τα εμβόλια, ότι δεν είναι το πρόβλημα με τα εμβόλια, και άλλοι επιστήμονες. Ξαναλέγαμε. Δεν ξέρω πότε ήταν. Όσοι ακούτε σε τακτικά το θέμα, δεν ξέρω πότε συζητούσαμε με τον Γεροτζιάφα για την ανάγκη να εμβολιαστεί παγκοσμίως ο πληθυσμός. Έχω την εντύπωση ότι ήταν την περασμένη άνοιξη. Άνοιξη. Να σπάσουν οι πατέντες, να εμβολιαστεί το σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού. Που κάποιος θα πει: εντάξει, δεν θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Ναι, αλλά θα έχεις σίγουρα λιγότερους εντελώς ανεμβολίαστους σε διάφορα σημεία του πλανήτη και λιγότερες πιθανότητες να προκύψει μια νέα τέτοια μετάλλαξη. Που ακόμα τη βλέπουμε, δεν είναι σίγουρο ότι είναι η πιο επικίνδυνη, η πιο μεταδοτική κλπ. Μπορεί να είναι, ας πούμε, πιο επικίνδυνη, λιγότερο μεταδοτική. Μπορεί να είναι πάρα πολύ μεταδοτική, αλλά με μικρότερη θνητότητα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί να την πιάνουν τα εμβόλια. Αλλά τώρα είναι αυτός ο αναβρασμός που επιβεβαιώνεται ότι δεν τελειώσαμε με την πανδημία. Τέλος πάντων, εν τω μεταξύ, οι μεταλλάξεις είναι η καλύτερη πιθανότητα να τελειώσει όλο αυτό. Πολλοί μεταλλάχθηκαν με τρόπο που δεν έβλαπταν πια τους ανθρώπους. Αναθεματισμένος, ισχύει και αυτό. Και έτσι αισιόδοξα, γιατί πρέπει να κλείσουμε αισιόδοξα, γιατί δεν ξέρεις ποια είναι η επόμενη μετάλλαξη που θα μας γλιτώσει, αφού εμείς δεν κάνουμε τίποτα, θα περιμένουμε την πανδημία να περάσει. Έτσι αισιόδοξα θα κλείσουμε, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να μην πάτε πουθενά, γιατί θα έχουμε πάρα πολύ υλικό να δείτε. Και σας χαιρετώ. Πάω να ελέγξω τι δουλειά έχει κάνει ο πουλής όσο εγώ κάνω εκπομπή. Γεια σας. 'Cause I couldn't dance. You didn't even...